درنو اوریدونکو السلام علیکم. من سراد نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړ محدث شیخ القران والحديث مولانا ولی الله قابل گرامی د دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مختلف په هر وخت کې میلاویږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر، محل عیسی خیل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د تلیفون وقتی صورت جن رست صورت سوادنا در حجرت نمخ کی یو کم پل اختم صورت کے در صورت الانعام سرائی مناسبت سو طریقو وانیم در صورت فاتحانا در دیوی پوری حق دا اللہ مفصل بیان شو، رد دا اشراکو فعلیہ اعتقادیہو شو. ندی صورت کے الحسب على الدعوت الى المسئلہ، الدعوت الى اللہ بیانی، الحسب في الدعوت الى اللہ. دس ہوا ہے کہ ترغیب دے تبلیغ طرف تا، ودی عنوانات کی مسئلہ کا بیان شنا نو پدغ دا عنوانات دا ورسا نو جو طول مضمون سر مربوط تے. جو ما سورة الانعام کتاب سول رسل انزیش دلیلون العقلیہ چه بندہ کی تزد و عناد نئی الگ سوچ کی نو دا مسئلے منن تب منقات شی رب ملامت کی دا سے دلیلون پینزیش رسل نقلی تفصیل ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نو دا نور انبیاء نو دا دی مضمون دا تکمیل دا پارا دا تکمیل دا پارا سورة الاعراف کی واقعات دا انبیاء علیہ السلام شپق بیانی اب فصل تقریرون دا غون خلقی توحید دا اللہ رب العالمین باندی در ما پا مخکنی سورت کی مشرکین سلور قسم آداغو اشراک لوئے لوئے سلور قسم بیان شو اثر دینے کی اقلی حدیل لشتے دی صورت کی بیان و امام الظلالہ در ظلالت کی گمراہ کولو لیڈر سوک دے قائد سوک دے دی صورت کی قائد او دی قائد تفصیلی بیان کی یا غویلی دیلات ینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدو اکثرہم شاکرین. سلورم انعام کتاب سلسو خلقو دعیان و دحق بخلاف پانی مختلف منصوب و بندی کری سوچون و فکرون کرو عملی گام و چتا کرو و نقصان پخپل بیامون دعا تو دا حق تا نقصان و نرسو. ما یمکرون الا بی انفسهم و ما یشعرون. سورة الانعام کی داغی تاریخی شواہد بیانی قوم دنو ست جرو نہ کرو نہ چل مکر پچاؤ چلے پاو پخلا قوم دہود، قوم د صالح، قوم د شعیب علیہم السلام، قوم د لوط خلق و تدبیرو نہ کرو اور تدبیرو نہ پذے دنورو دعا تو باندھے اور دو چلے دو کم بمان چرو دا حق پا دا آیان و خلاصول غوختو اغا اللہ رب العالمین پا دو باندی او چول پا خلو والوط پی دا تفصیل لید آغا ما یمکرون الا بی انفسهم ایو زیکو سرا تینزم مکر کرو تجبیرون و مکرو مکرهم راغی تفصیل بیانی سورة العراف کی کسر ست قسم تدبیرون دی خلقو کرو دنو علیہ السلام قوم سسوچ فکر کرو د دہود صالح لوط علیہ السلام صاحب سے تجدیر نہ کرو داغی تفصیل بیانی نزکی سلام متصل کرے گا فغم سورت العرا انعام کے السلو دا دایان دا حق بہادری زگڑورتیا سیاغ آواز کے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سچی دنکی وی کئی زوم دغ خبر قوم ندینا فرستو کے گم نا پشا کے گم اتنا نا ندی تفصیل کئی سورۃ الاعراف کی نوح علیہ السلام سمر بہادری کروا ہود صالح لوط شعیب موسیٰ علیہ السلام سنگ بہادری کرے گا تفصیل لے اولی بیانی تر قیامت حق دعیان و بہادری ذکر کیا فدے گام بانے گام کی قدم کی درخل نکن پشانتا اور سسم شوم د سورت الانعام تفصیل دے اور بعض و اقسام و د شرک کی نزکا سرد زیادت نا د سورت الانعام اخیری آیت ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور الرحیم مضامین کی سورت الاعراف کی ختم کی دغ آیات رواخلی ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم دی تر اشارے پارا پوتا سورۃ الانعام و انداز آغا نو انداز بلو اور دید ناخوا سورت زائد دے شر کی تفصیل کی ذنو ذینو سورۃ الانعام نزک سریو دیکھو اتم اسرا کی فعلیا دیر دی یو دے باندھے بیانول ذہن تنپریوزی گران را نسی صورت معدہ کے بیان کو سب صورت الانعام کے بیان کو نس صورت اعراف کیوں بیانی اضافہ آلو فاحشہ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها زڑکی بے وخریو اگر بیت اللہ نہ بلغڑ تو غڑ کر دے دو تاوی دو ولی نہ روا کوئی یہ دیوانی اللہ خوشحالی گی ذکر داکار کو نو نور اقسام دشر کی فعلی بیانی یو دیکھو سرا نہم سورۃ الانعام کی دا مشرک جواب کھولے اور چتا پوچھتی اوشی ولی دے شرک کرے دے بیا لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین انکار بکی دے خبر اکڑو کہ منگ نبی کری اس وقت غلطی معلومہ سو ہے منگ نبی کری سورۃ الاعراف کے دین زیادتی یواز دا ندا انکار بو کی بلکہ یلعن بعضهم بعضا اس با یو بلتا کنزل کی یو بلتا بخیری کی انکار نم خبر وقت دا مخی تلی رسو بسیلار شی وی بلا مرحبا بکم تاسو دی اللہ تباہ کی منگم غر کری لسم سورۃ الانعام کے محاجہ دا امام الحنفاء ذکر کرے وا علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم مفصلہ سورۃ الاعراف کے محاجہ نوح ہود صالح موسیٰ لوط شعیب علیہ السلام ان تفصیلی ذکر کی دے دا پارا دا مشن طریقہ کار دا دعوت دا ہر پیغمبر وا یولس سورۃ الانعام کے عقبات بیان شو سورۃ الاعراف کے دا عقبات و مثالوں نے کئی قصے دا انبیاء و قصو دا انبیاء و سر اشپل استحضا شئیو مخالفتو نشیو سوچنو و تدبیرو نشیو دی انبیاء و واقعات تاو گورا نشپگ واقعات مرتبی پشپگ و عقباتو باندی دولت سورة الانعام کی اللستو ما تاوی تاسو تاوی رسول علیہ السلام تم میرو فبی ہدا ہو مقتدی ددو پخون روان شا عقیدہ د توحید او عمل د پیغمبر فدی خون روان شا سورۃ الاعراف کی بل مخ بیانی الاشیاء تعرف بازدادها نو بل مخ لداو کو زویم دا انبیاء و منا اگو تم ویدی لو اشرکو لحبط عنهم ما کانو یعملون دا آدم اولاد سو کرو فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما اولاد کیوں شرک شروع کو غیر غیر پنمبا نکلو نئے زماو مندلا اللہ ہوئی نئے پیغمبرانو مندلا خون یعوا و روان پو بلتبانی شو دیار لس الانعام کی دے امام الخنفا تقریر کی پرد دے شرک ویلو لا احب الافلین مطلب ما ویلو پھر رد دے شرک کئی نو دا آلیہو دا مشرکینو کمالون مبیانوا کنزلوم مکا اسپکا خلوم خوضا و نمگرتیای خلکو تا مخکی کا کانا یا اکولان طعام دا عیسیٰ علیہ السلام پسونو زرگونو کمالونو دا مریم دا غیر ذکر و نکا ذکر رد کئی دا الہیتی نو نمگرتیا ناچاری بی وسیو را بیان کرلا کانا یا کلان طعام ابراہیم علیہ السلام دنور شوگمی نقص قی نقص کمال نوی لا احب الافلین سورة العراب کے دغا مسئلہ دنی کب آباد تقریر دا نکتہ خزیاتا کا تفصیل لوکو ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم تاسغون لمتازا قوم ولرا مدد کوي او داوم علیهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اذان يسمعون بها ام لهم اعين يبصرون بها ناچار دي بيوسري لاس پا وقت ترگی نشتے نستاب و پسو پیدا باندی راشی ندل تیاغ نکتہ صاف اکرام و فصل اکرام سوار لس سورت الانعام کے لیبلو وکم فیما آتاکم اخر کی ویلو ازمیخ کئی تیچ درکلی دی پاگی کے تسکائی نسورت الانعام کے لیبلوکم فیما آتاکم منازل خودل د نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم فما آتاهم من کسوکو دا چر نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم فیما آتاهم کسوکو ز شعیب علیہ السلام قوم دا ابتلا فیما آتاهم اللہ منازل خی انزلس سورۃ الانعام کی ان ربک سریع العقاب لسریع العقاب سریع العقاب و انه لغفور رحیم سریع العقاب ام دے غفور رحیم ام دے الاعراف کے داغی تفصیل کو سریع العقاب دے قوم دنوح ہود صالح شعیب لوط شعیب موسیٰ علیہم السلام قومون سر سوکر سریع العقاب لغفور رحیم دے نوح علیہ السلام ادا شاگردان، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ددود شاگردان سرسو کو لغفور رحیم معاف کریو او بخریو او مہربان چھپے نہ بچ رکھا سکو نہ داغے تاریخی دنیا کے شواہد پیش کر دلی دونا اشپانس الانعام کیوں زورن اور رٹا فمخلو دا اللہ دی کتاب نہ ماتا تیہم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنہا معرضین. سلورم آیت لستے دیتا سو سورة الاعراف کی ددی علت کو سبب کو بے خلوم بے کار دے بلخوا شیطان قابو کی کرے دے جسوئی اغو قابو کی کرے دے اخونا دا خودا دا شیطان بیان ذکر کر لا قعدن لهم صراط وذکر مستقیم دا طول ماول بد کوشش کم کہ قرآن لڑ نشی قرآن زدن کی نبیا کمود گئی روجا حج خیرات نور نے کئی تو لب بربادی کہ قرآنی عقیدہ بکی نہیں نو تو لامال اسولو برباد سو نو شیطان دا کڑاو نخلاق سو ذکوی دا بے قرآن تا نپرے دم. اولس الانعام کیو اذا رآیت اللذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم دا اللہ دا کتاب د دن پارا بار کی سرد بے علم نہ پوئیں گی پہ اب فیضی خبری کئی نہ دو سر اڑکے نمو ہاں بیان کو تھا سورت العراف کی خبر ادا کے نہ زیادہ تکڑا صرف دانت کے خوف پھر آیات کی بلکہ تاب و مغی ترست بری قسمون بکے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور متکل راغوما دلا بدت لهما سوآتهما شرمیدی بربندیدی نو دو خبر تغو کینی چرتا دوکانه چی فلو توایا سودا خرطر کا وزد چی اتلس سرطل نام کیو فاعرض عنهم ددو نمخوارا شرکی گو سرما. سورۃ الاعراف کی علت خدا مخڑولو ولی چی مخواڑا دیو جنا چدو دو صحیح لار نمخ گردو لے دے نتو چدو تا مخ کی نو صحیح لار میں دی مخ اوڑی نو دو طرف تا مخ کوا مو دیو جنا ہم چدو دو جہنم لار نیو اللہ نو تو تا ممخ کوا تا پا پا دا غرار روان نولت. سورۃ الانعام کے بیان دا عقبات پاغے تیرے دل اور پاغے کی کامیاب دل بے دا اللہ کریم دا قدر نہ مہربان نہ بے رضیا تکران دا دیو جن جی سورت کی اصول دا اخلاق و ذکر کرو.